Δηλαδή, αν δεν πάμε εμείς να υπερασπιστούμε την Τρίπολη, ποιος θα πάει. Πραγματικά, οι ξένοι που ήρθαν εδώ να μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό, όχι. Ο Έλληνας που τον αλλοιώνει μόνο στο μαγουστάρι. Τι θες εσύ? Τρίπολη δεν έχουμε κι εμείς. Έχουμε Τρίπολη, ναι. Το Μπρούκ δεν έχουμε κι εμείς. Έχουμε, ναι, μαμέ, γιατί όχι. Ναι. Δεν καταλαβες. Έχουμε εδώ στο Ηράκλειο παραλία τον Μπρούκ. Α, ναι. Βεβαίως. Θα το πάει στην παράταση μεθαύριο. Οπότε, πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε Μπαλί. Α, ναι, έχουμε και Μπαλί, έχω πάει. Μπαλί, και αυτό στο Ηράκλειο. Στην παραλία, ναι, ναι, έχω πάει. Τι του φαίνεται παράξενο τα λόγια του Πάκου έξω να πούμε, του άσχετου. Επειδή θεωρώ ότι δεν έχουμε την κατάλληλη ενδυμασία, θα έλεγα. Όχι την κατάρτιση, ούτε την εκπαίδευση. Δεν λέω αυτό. Ναι. Α, λες να είναι αυτό. Εντάξει, δεν το σκέφτηκα. Θα πάμε σαν λαχαδερά, φοβάμαι. Τώρα και δεν είμαστε έτοιμοι για αυτά. Δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Δεν έχουν οριμάσει συνθήκες και δεν έχουμε αποφυτίσει και από ένα reality μόδα. Ένα reality μόδα, ένα Harvard. Αυτά πάνε μαζί. Harvard, reality μόδα, αυτά πάνε μαζί. Αυτά μα κυβερνάνε. Μετά την ομιλία της κυρίας Εισαγγελέως στο θέμα της Χρυσής Αυγής που βγάζει λάδι τον Άγιο Μιχαλολιάκο, γιατί δεν είναι απλά Μιχαλολιάκος, δεν είναι ο γιος του Μαυραγωρίτη της κατοχής, αλλά είναι ο Άγιος Μιχαλολιάκος. Λάδι τώρα, δεν θα λέγαμε το βγάζει λάδι, τι θα πεις, ότι ξεπλένουν τους φασίστες, όχι. Και ότι οι μπάτσοι με την αβάντα τους τους καλύπτουν και να χτυπάνε δημοσιογράφους που καλύπτουν το θέμα, έλα τώρα και φωτορεπόρτερ. Συγγνώμη, να κάνω μια διαπίστωση, μια πρόστιχη διαπίστωση. Βεβαίως. Οι καζοτενικέδες, οι γνωστοί φασιστοχαφιέδες, βγήκαν ξανά στην πλατεία Συντάγματος και αρχίζουν και απειλούν και βαράνε τον κόσμο. Το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνο τσάκισε τον. Σήκω Άρη να δει τα παλικάρια που σε περιμένουν. Δεν μιλάω για τους Ούγγαρους φασισταράδες. Μιλάω για τους επαναστάτες κομμουνιστές που πέρα από το δίκαιο δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Μόνο το δίκαιο, το φιλότιμο ταντρίκιο και την ανθρώπινη ύπαρξη αυτού του γένους και γενικά όλων των ανθρώπων. Για να μην παρεξηγηθώ, μιλάω για τους επαναστάτες κομμουνιστές που περιμένουν να δικαιώσουν τους ανθρώπους και όχι να τους εκμεταλλευτούν και να τους σκοτώσουν σαν τα αρνιά. Τώρα που θέλουν να μας βάλουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας, ναι, ναι. Θα θυμίσω ένα ποίημα του Νίκου Οικονομίδη. Στην Αθήνα και στην πόλη, το ίδιο χέρι, το ίδιο βόλι. Η κατάστη θα έχει τις πλάτες, στόχο έχει τους εργάτες. Ευχαριστώ. Μάικρο Ντίκ Ηράκλειο, καλή εβδομάδα. Έλα, μικρό τσουτσουνό. Μία Φλεβάρι Ηράκλειο, δύο Φλεβάρι Χανιά. Το έχουμε πει αυτό τώρα. Πλησιάζουν οι μέρες, ετοιμαστείτε, ραφτείτε. Θα πάει η πίτσα σύννεφο. Μ' αρέσει. Έλα, σου πω, δεν τρέπεστε εκεί πέρα, δεν τρέπεστε, ρε. Επειδή ραβόμαστε για πόλεμο, όχι, θα ραφτούμε, τι θα πάμε. Άρα αυτή. Όχι, ρε, δεν τρέπεστε να μην πει ένα άνθρωπο χρόνια πολλά στο Θήμιο σήμερα, ρε. Δεν τρέπεστε. Δεν τα πιστεύουμε εμεί αυτά. Έχουμε πόλεμο τώρα. Έχουμε πόλεμο, μην το γελά, μωρό μου. Έχουμε πόλεμο. Μην το γελάς μωρό μου, να μην αφήνεις το παράθυρο ανοιχτό. Κοίτα πως κρέμονται οι αυτόχειρες φαντάροι με τις θηλιές απ' τη σημαία στον ιστό. Έλα σου πω, η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας, να την κάνω φίλη στο Facebook. Δεν την έχεις κάνει ακόμα, εγώ την έχω κάνει. Την έχεις κάνει. Καλέ και τις πατάω καρδούλες, τέλειο σε ό,τι ανεβάσει. Εγώ είμαι παλιό Ετόπουλο, γήπας από τους λίγους. Από την Τετάρτη θα τα κλείσει όλα, φίλε. Όλα θα τα κλείσει από την Τετάρτη. Είναι το ανώτατο, το είπα, το αξίωμα της χώρας. Τρουρουμ, τρουρουμ, τρουρουμ. Άντε, μακάρι. Κλείνω λέγοντας το εξής. Παιδιά, ακούστε με όλοι. Ακούστε με Ηρακλειώτες όλοι. Συνέλληνες, πάμε να πάρουμε την Τρίπολη. Σωστό, συνέλληνες, συνηρακλειώτες. Πού το βρήκα αυτό, συνηρακλειώτες. Δεν πειράζει. Σάββατο, μία Φλεβάρι, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Πίτσες μπλε, Ηράκλειον Τσικρίτης. Και δύο Φλεβάρι, Κυριακή Χανιά. Θα την πάρουμε τη Λιβύη, σύντροφοι, συνέλληνες. Μία Φλεβάρι, Ηράκλειο. Τέλειωνε, τέλειωνε, γεια, το ακούσαμε, σταμάτα. Κακή ρεκλάμα κάνεις πια. Γεια. Μπαρμπά, πώς Βάνα, είσαι, πώς? Βούλγαρος είσαι, ή μαλάκας είσαι. Διαλέγω το Β. Άντε ρε χαμένε. Διαλέγω το Β. Άντε ρε χαμένε, βρωμιάρι. Από πού το ξέρουμε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Γεια σας. Πού μιλάω παρακαλώ? Με μένα μιλάτε. Στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο, ναι αμέ. Εσύ είσαι Αποστόλη μου. Εγώ είμαι, δεν θες. Αχ, είμαι τόσο τυχερή και σε πέτυχα. Καλέ χαρά, ναι αμέ. Μιλούν οι τηλεφωνήτριες και άκουσα τώρα τη φωνή σου γιατί σε γνώρισα. Δεν σου μιλάνε πια, δεν σε θέλουνε. Λέγε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Λογικό. Και που έχω την ευκαιρία να σου πω αυτά που θα σου πω. Δεν ξέρω βέβαια θα το βγάλεις αυτό. Εγώ αυτόν τον τύπο το δημοσιογράφο που μόλις τώρα ασχολιάζεται που έφαγε ξύλο εκεί στο Σύνταγμα. Ναι, βεβαίως δεν ήταν. Αυτό δεν ήταν σωστό που έγινε ότι τον άνθρωπο το χτυπήσανε τόσο πολύ. Αλλά, αλλά... είπε κάτι άκουπε όλοι που εμένα με ενόχλησε πάρα ναι, πολύ. Αυτό το αλλά να δούμε. Αυτό το αλλά. Ναι, για πες. Μας είπε κατσαρίδες. Αυτό το κόψατε όμως το μοντάζ, το είπατε. Εμάς τους Έλληνες μας είπε, εγώ λέει θα κάνω αυτό και θα βγάζω πράγματα για σας, γιατί είσαστε κατσαρίδες και δεν σας φοβάμαι. Λοιπόν, δεν είμαστε κατσαρίδες. Μπερδεύτηκες λίγο, όπα, κάτσε λίγο, μπερδεύτηκες λίγο. Όχι, μας είπε κατσαρίδες. Περίμενε λίγο, μην βιάζεσαι. Τα φασισταριά είπε κατσαρίδες. Αν είστε από αυτούς, ναι, σας είπε. Δηλαδή, ποιους είπε κατσαρίδες? Τα φασισταριά. Μόνο αυτούς είπε κατσαρίδες? Ναι. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι έλεγε μόνο αυτούς. Α, δεν το πιστεύεις. Εμάς τους Έλληνες όλους. Όχι. Μας έλεγε κατσαρίδες. Γιατί αυτός ο κύριος ήταν και στο Μακεδονικό. Γιατί εμείς διαμαρτυρόμαστε για τη Μακεδονία που την ξεπουλήσανε. Α, ερχόμαστε σιγά-σιγά. Όλα αυτά τότε και πάλι έβγαινε. Τότε καλά κάνετε και παρεξηγέστε σιγά-σιγά, βλέπω. Λοιπόν, και τώρα στο μεταναστευτικό, αντί να προβληθεί το γεγονός της διαμαρτυρίας ότι επικίζουν τη χώρα με τους μετανάστες, έγινε αυτό. Μπορεί να έγινε και προβοκάτσια για αυτό το πράγμα. Οκ. Τον τραυματισμό του δημοσιογράφου. Τότε να συμφωνήσουμε σε κάτι. Εμένα κατσαρίδα δεν με είπε, εσάς σας είπε, ναι. Εντάξει, η Αποστολή μου, γι' αυτό να είστε γι' αυτό καλά. Η χώρα δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Να είστε και εσύ καλά, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Θα συμφωνήσω πάντως ότι αυτή η χώρα δεν θα πάει μπροστά. Γεια σου, κύριε Απόστολε. Γεια χαρά, κύριε Κάστορα. Α, συγγνώμη, παλιό. Ναι, πες μου. Όχι. Εντάξει. Ο Παναγιώτης είμαι. Είμαι από τη Γεωργία. Από τον Κόρη. Από τη Γεωργία. Ναι. Της Γιώργιανας που λέμε. Ναι, και είμαι εγγονός του Στάλιν. Καλά. Λοιπόν, τι θέλω τώρα. Ναι. Θέλω, άμα δεις τον Μπογδάνο ή σε πάρει κανένα τηλέφωνο, πες του ότι πήρα εγώ και ρώτησε τον άμα πιστεύει στην ανάσταση νεκρών. Αν σου πει όχι, πες του σιγά σιγά να αρχίζει να πιστεύει. Αχα. Και τώρα. Και τώρα τρελοκορίτσο γελάς. Και τώρα τρελοκορίτσο γελάς. Άσε με τώρα με τις μαλακίες τώρα. Μα κατά πάθος κλαις και μ' αγαπάς. Ρε άσε να πούμε τρελοκόριτσο τώρα με τις μαλακίες σου τώρα. Άι παράτα μας. Γεννήθηκες για την καταστροφή. Και ήρθες να κρεμίσεις μια ζωή. Καλησπέρα. Μια ερώτηση ο Αποστολής. Ναι, αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι, ο Αποστολής. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μπράβο, να σου πω. Α, okay. Δεν μου λες. Μια χάρη. Μπορείς να καλέσεις έτσι για να γελάσουμε παραπάνω τον Μπογδάνο στην εκπομπή σου. Ποιος θα γελάσει, παιδί μου? Όλοι μας θα γελάσουμε. Θα γελάσουμε, δεν λέω. Αλλά επειδή για να γελάσετε εσείς θα πρέπει να ανεχτώ εγώ όλο αυτό. Ναι, φίλε μου, να κάνεις και εσύ κάτι για εμάς, σε αυτούς που σ' ακούμε τόσα χρόνια. Βράει συχτήρι, λίγα κάνω. Σας γνώρισα τον Μπογδάνο, λίγο είναι αυτό. Όχι, φίλε μου, θα κάνεις αυτό που θέλουν οι ακροατές. Δημοψήφισμα τώρα. Θέλουμε τον Μπογδάνο σε σένα. Ναι, τα ξέρω τα δημοψηφίσματά σας, θα το κάνω κι εγώ. Κάντε. Αλλά Τσίπρας, ό,τι βγάλετε, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Και πώς είμαστε σίγουροι ότι θα είναι αυτός? Άμα έρθει, πού θα ξέρουμε ότι είναι αυτός? Πώς θα το γνωρίσουμε? Έλα τώρα, ξέρεις εσύ, τα χτυλάκια και τα υπόλοιπα. Θέλω να πω, είσαι σίγουρος, γιατί άμα είναι καλυμμένο το πρόσωπό του κάπως, δεν ξέρω πώς. Το πολύ πολύ να σου έρθει ο Κασιδιάρης από πίσω του, σιγά. Το ίδιο πράγμα είναι. Ντροπή. Διαχωρίζω τη θέση μου. Να σου πω, χθες εκεί πέρα αυτοί οι 95% ορκ που μαζευτήκανε στο Σύνταγμα. Παρότι εννοείται, εντάξει, διαφωνούμε για κλειστές, για μαγαζιά, τα ανοιχτά την Κυριακή, διαφωνώ. Αλλά αυτοί που συμφωνούν, η κυβέρνησή μας που μιλάει για μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους και εμποδίζουν τον κόσμο να πάει στα μαγαζιά, τι έλεγε χθες? Μα αν είναι δυνατόν, όντως. Ήθελα να πάω να αλλάξω κάτι ρούχα, ας πούμε, να ψωνίσω κάτι. Να πιω τον καφέ μου στη Μεγάλη Βρετανία, θα σου πω εγώ. Αυτό ακριβώς. Γιατί να έχω τα ούγκανα, τα συνεργαζόμενα με την κυβέρνηση και υποθαλπτώμενα από την κυβέρνηση και τα όργανά τη. Και να μην μπορώ να πάω στο Μεγάλη Βρετάνια να πιω καφέ, ουίσκι. Α, μπράβο λοιπόν. Όπως κατηγορούν τον άλλον ή τον Κουκουέ ή τον οποιοδήποτε ότι αχ, δεν διαμαρτύρεστε για αυτούς γιατί είναι δικοί σας και δεν έχουν καμία σχέση. Αυτοί που έχουν σχέση αντιθέτουν τα δικά τους τα λόγια. Τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο. Τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ έστω λέει κάντε πορεία εσύ, θα κάνουμε κι εμείς. Ας πούμε, την αναγνωρίζω. Αυτοί λένε κανένα δικαίωμα στην επεργία εκτός από τους δικούς μας. Τι χειρότερε, φίλε. Γεια σου, Αποστολή, γιατί μου κάνεις μπούλινγκ? Μπούλινγκ σου κάνω σένα? Ναι, γιατί παίρνω και το κλείνει. Έτσι σου πρέπει. Ναι, παιδιά, είναι καλά έτσι που τα κάνουν αυτά στα κανάλια, γιατί γελάμε. Δεν έχουμε με την αρχή λόγω γυρίζουμε. Ειδικά με αυτό το παγλάνο. Τι φωνή είναι αυτή, μωρή, δεν σε μπορώ, με κουράζεις. Σταμάτα, δεν θέλω. Παλουρδό. Έλα. Στην ταβέρνα για παϊδάκια θα πηγαίνουμε τώρα με αλεξίφερο. Για ρωτά εκεί τον προϊστάμενό σου. Με αλεξίφερο εμείς, οι Έλληνες, οι αυθεντικοί. Πώς θα το τρώμε το παϊδάκι, δεν είδες τώρα τι έγινε στη Βούλα, κάτω εκεί στη Βάρη, τι έγινε στα παϊδάκια. Για τρώ το παϊδάκι να περνάνε σφαίρες δίπλα. Επειδή είμαστε Έλληνες και αυθεντικοί Έλληνες, εμείς δεν μασάμε από αυτά. Σωστό κι αυτό, σωστό, μπράβο, δεν δεν μασάμε. Λοιπόν, ελάτε να τα πάρετε, θα μου πάρει μένα τα παϊδάκια. Ελάτε να τα πάρετε. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Δεν θυμάμαι αν σου το είχα πει στο προηγούμενο τηλέφωνο που σου είχα κάνει. Μας αγαπούσα, έτσι λέει. Δεν θυμάμαι αν σου το είχα πει. Δεν θυμάμαι αν σου το είχα πει. Μας αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι. Είχα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Έλα, τι θες. Ότι όλοι έχουν δικαίωμα να λένε για τον π*** τον Άδωνη, εκτός από τους Σιριζέους. Αυτοί ήταν που δεν κάνανε τίποτα για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Και ο Τσακαλώτος έλεγε καλύτερα γίνονται ηλεκτρονικοί πληθυσμοί για να μην το βλέπεις όταν σπέρνουν το σπίτι. Καταρχάς, διπλά χρόνια πολλές τον εορτάζει το Θήμιο. Λέγε, μωρή, τι θες. Μην με πιάνεις αυτά μούτρα. Από πού να σε πιάσω από τον κόλο? Θα λέτε μετά σεξισμός. Ναι, θα το προτιμούσα. Μετά λέτε σεξισμός και τέτοια. Δεν θέλω κατευθείαν, σιγά-σιγά θα σε πάω. Ναι, άλλοι λένε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είσαι Κελεροπούλου που θα εκλεγεί αύριο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ξέρει να δίνει χειραψίες ή θα εκτεθούμε ως χώρα? Ξέρει, καλέ, μην ανησυχείς. Όσοι μπαίνουν εκεί μέσα περνάνε σεμινάριο, άιντε έτσι. Αυτό με ανησυχούσε. Όχι, παιδί. Έχει περάσει. Έχει περάσει, δεν έχει περάσει, θα περάσει αύριο. Θα περάσει το σεμινάριο της χειραψίας και της υπογραφής μνημονίων. Έτσι, μπράβο. Κάτι μπορεί να χρειαστεί, βρε αδερφέ, να σπάσει ο διάολος του ποδάρι του. Βέβαια. Να μην μπορεί να υπογράψει ένα μνημόνιο. Σωστά. Ο Θήμιος είπε την περασμένη εβδομάδα ότι αυτή η Σακελαιροπούλου φαίνεται σοβαρή. Είναι σαν τη Μέρκελ. Άμα τη γνωρίζει από κοντά, που είναι μια καλή γυναίκα. Τη συμπαθείς. Ναι. Το όνομά της εμπλέκεται από ό,τι διαβάζω στην απόφαση του ΣΤΕ για την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Και τι θα τον κάναμε, μωρί, το μισθό θα τον κάναμε, το χαλάγαμε στα μαγαζιά τις Κυριακές? Όχι, καλύτερα από το παίρνουμε. Ναι. Όχι τις Κυριακές, όλες οι υπόλοιπες ημέρες είναι αρκετές. Και στις αποφάσεις του ΣΤΕ για τις σκουριές. Ωραία, και τι έγινε? Όπου ήταν δάσος πρέπει να ξαναγίνει δάσος, να το κάνουμε τι, να έχει μέσα αρκούδες? Όχι, να καταστρέψουμε τα πάντα, αυτό πρέπει. Μπαίνεις μέσα σε ένα δάσος και δεν ξέρεις τους κινδύνους. Έχει δέντρο από εκεί, δέντρο από εκεί, μπορεί να κρύβονται αγριογούρουνα. Κυνηγή, το ένα τ' άλλο. Αρκούδες, όπως είπαμε. Φίδια. Ενώ τώρα το ισοπεδώνεις όλο, βλέπεις μια ευθεία, βλέπεις αν έχει αρκούδα. Θα καταλάβεις. Και τι να κάνει η αρκούδα εκεί στην ξέρα, δεν πάει. Ασφαλές περιβάλλον δημιουργούν στις σκουριές εκεί πέρα. Σε ελληνιακό περιβάλλον δημιουργούν και στη λύτρια ήταν αυτή η Σακελεροπούλου. Σε ελληνιακό, μωρή. Πότε θα γίνουμε Hollywood? Θέλουμε να κάνουμε ένα γύρισμα. Τι θα περιμένουμε? Δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω τι να σου πω. Να μην μπορούμε να κάνουμε ένα γύρισμα. Να πρέπει να πάμε στο φεγγάρι. Όχι, το φεγγάρι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σκασμός. Τέλος.